Is er met het NOS-journaal. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol waarschuwt dat in de asielopvang zoveel migranten binnenkomen dat er nog dit jaar 2000 opvangplekken extra nodig zijn. Nederland is volgens verdragen verplicht om mensen op te vangen. Broekers zou nu mogelijk gemeenten willen dwingen om plaatsen beschikbaar te stellen. Kamervoorzitter Bergkamp heeft het in een brief aan bijeenpolitica Simons opgenomen voor ondervoorzitter Tellegen. Simons had een klacht ingediend tegen haar optreden. Ze voelde zich geïntimideerd door een opmerking van PVV'er Beertema, maar kreeg van Tellegen het woord niet. De kwestie liep hoog op toen Simons bleef aandringen. De brief zelf van voorzitter Bergkamp aan Simons is niet openbaar gemaakt. Wereldwijd stoppen steeds meer verpleegkundigen met hun werk vanwege de hoge werkdruk door de coronapandemie. En ook komen er veel burn-outs voor. De internationale koepelorganisatie van verpleegkundigen zegt dat het aantal zorgverleners dat binnen een jaar wil stoppen is verdubbeld tot 20-30%. Voorafgaand aan de pandemie was er al een tekort van 6 miljoen zorgverleners wereldwijd. Daarbij komt dat er in de nabije toekomst nog eens bijna 5 miljoen mensen afzwaaien omdat ze met pensioen gaan. Vuurwerkverkopers krijgen naast de algemene steunregelingen dit jaar een iets ruimere compensatie voor het vuurwerkverbod dan vorig jaar. Toen kregen elke ondernemer een bedrag van €3500. Omdat er nu voor het tweede jaar op rij een verbod geldt op het verkopen van consumentenvuurwerk en de sector zich daar niet op heeft kunnen voorbereiden, wordt het bedrag verhoogd naar €4500. En dan het weer in het zuiden en westen van tijd tot tijd regen. In de Limburgse heuvels natte sneeuw. In het noorden en oosten opklaringen. Het kwik gaat zakken naar min 1 tot min 4 graden. Lokaal kunnen er mistbanken ontstaan. Ook is er kans op gladheid. Overdag is het overwegend droog met wolkenvelden. Af en toe laat de zon zich zien. Het wordt maximaal tussen de 4 en 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stan! Waar ben je? Ja, die jongen. We wachten op Stan. Ja, Stan is er nog niet. Het is ongelooflijk. Begin je om 1 uur en is hij er nog niet. Stan heeft zo'n druk leven. Ja, die heeft het natuurlijk bij zijn krant. Ja, maar je gaat toch niet tot 12 uur doorwerken bij je krant? Nee, want die ligt dan natuurlijk al op de persen. Ik weet niet hoe ze dat bij de NRC doen. Dat is wisselend. Want in het NRC staat weer sommige andere dingen dan in NRC Next. Mm. NRC Next moet natuurlijk gewoon voor 12 al zakken. En NRC gewoon zakt om 11:30 'smiddags. Maar wanneer... ik heb jou eigenlijk al een tijdje niet gelezen in NRC. Ik was november... ik was wel vorige week. Net 2 weken geleden over Studio Brussel. Ken je die zender? Nee, is dat een Belgische zender? Ja, Belgische popzender, alternatieve popzender. Jij luistert wel vaak iets met België. Jij draagt vaak Belgische podcasts aan. Ja, ik heb wel veel met Vlaanderen. Ik vind de Belgische radio, bijvoorbeeld de Belgische Radio 1... is trouwens ook ontzettend leuk om af en toe eens naar te luisteren. Dat is echt een ontzettend leuke zender. Ook, die hebben ook een hele goede... Die hebben muzieknachten. En daar draaien ze muziek, man. Dat is echt waanzinnig. Welke zender luister je dan? De Radio 1. Radio 1 en dan naar de muziek. Ik vond het ook zo grappig om te leren dat de Belgische coalitie... heeft ook iets met muziek Vivaldi te maken. Vivaldi. Ja, die noemen ze Vivaldi. Vivaldi, ja, dat komt door de kleuren van de vierjaargetijden. Ja, ja, al die kleuren in één coalitie. Ja, precies. En in Duitsland noemen ze het nu de Ampelcoalition. Ja. Je kan er van alles van vinden, maar ze hebben tenminste een coalitie. Hey! Ja, die wel. Hey, Stan, je bent er. We zijn begonnen. Ja. Ik zie de rode lampjes. Je leert ook. We zijn begonnen. Kom snel erbij, jongen. Kom snel staan. Dan doe ik wel even de vink en het intro. Dan kun jij kijken of alles werkt. Dat is ook nog wel even spannend. Jezus. Ja, oké. Okay. Je had het over de Duitse coalitie? De Ampelcoalitie. Ja, de Vivaldi-coalitie. Ja, hadden we het over. De Vivaldi-coalitie, die Ampel. En de Vivaldi-Ampel, en wat hebben wij? Geen coalitie. Ik hoor alleen het oog als ik hier op zendlijn klik. Oh, er staat zelfs koffie. En nu? En nu hoor ik jou. Nou, heel goed. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Miro Brandt, Vincent Bijlo en Stan Putman. Ja, gelukkig is Stan er inderdaad ook. En dit is Vink, dus de podcastgids van Nederland. Met radio-essayist van NRC, Vincent Bijlo. Goedenacht, luisteraars. Goedenacht. Volkskrantman Stan Putman. Goedenacht, lieve vrienden. Stan is een beetje... Heel geitenwollig sok. Ik kom gehaast binnengewandeld. Ik doe mijn tas af en mijn jas uit. Heel goed. Stop, ik ga nog even iets verder vertellen. Want wij gaan dus 4 podcasts bespreken, zoals altijd. We hebben ook Milo Brands, zonder krant. Oh ja, dat was ik. Ja. En ik heb een podcast aangedragen. Vincent heeft een podcast aangedragen. En Stan heeft een podcast aangedragen. Mm-hmm. En de luisteraar heeft er een aangedragen. En die gaan we dan bespreken. En als het dan inmiddels geïnstalleerd is, dan kan hij ons misschien uitleggen hoe dat ingewikkelde sterrensysteem ook weer werkt. Oh, nu vraag je wel weer heel veel van mij. Maar we hebben 0 tot 5 sterren. We kunnen halve sterretjes uitdelen. We laten jullie allemaal fragmenten horen van de podcast die we gaan bespreken. En ik hoop vooral dat jullie ook zelf een oordeel gaan vellen. Ja, en je kan ook naar ons bellen, hè, Vincent? Jawel, kan zeker. Op 035-671-7000 staat de voicemail op. Kan je altijd inspreken voor leuke boodschappen of podcast suggesties. En die laten we dan in de uitzending horen natuurlijk. Of een kritische boodschap, zoals deze. Ja, ik luisterde naar de podcast van Vincent Bijlo, Stan Putman en Milou Brandt over onder andere Jules de Kort en de eetcultuur. Ik vind het één lange woordenbrei, een soort spaghetti zonder saus, en de gevoelsmens komt helemaal niet aan bod in dit programma. Het is alsof je een tijdschrift zit door te bladeren terwijl je op de tandarts aan het wachten bent. Als je 10 minuten over Jules de Kort hebt, dan zeg je meer wanneer je een half minuutje ik zou wel eens willen weten laat horen, dan wanneer je gewoon 9,5 minuten lult over de kwaliteit van de podcast. En daar gaat het gewoon mank. Oké. Okay. Ja, dit klinkt trouwens, deze reactie klinkt ook wel een beetje spaghetti. Ja, ik moest vooral heel erg denken aan de Goedheiligman die alweer even het land uit is, maar misschien nog naar Vink heeft geluisterd. Sinterklaas zelf. Maar uiteindelijk, ik vond het wel ergens toch een beetje een warme boodschap dit, want uiteindelijk is dit een man, hij is een gevoelsmens. Ik zou wel eens willen weten. Vincent, dit hier heeft hij dus een hekel aan. Laten we even iets meer rust. Iets meer even deze man een beetje erkennen in zijn... Want we praten inderdaad wel vaak veel door elkaar. Jullie zijn het net ook weer aan het doen. We zijn een woordenbrei aan het maken. Maar weet je wat het ook wel is? Ik vind ook wel dat dat bij ons hoort. En de radio heeft ook een uitknop. En soms kun je die ook gebruiken. Als het nodig is. Vincent, kom maar terug hoor. Oké. Okay. Ik ben er weer. Laten we proberen gewoon iets even proberen kijken hoe het bevalt. Een beetje gevoel in deze aflevering te stoppen. Ik kom deze studio binnen koprollen. Microfoon aan. En dan moet ik opeens de gevoelsmens gaan channelen. Ja, sorry Stan, maar je hebt er zelf voor gekozen om te laten komen, hè? Dat is waar. Ja, welke podcasts gaan we bespreken? Ten eerste, we hebben ruzie. Dan gaan we Baba bespreken. Dan de architect. En daarna het geheim van kolonel Tom Parker. We beginnen met we hebben ruzie. Kerst 2020. Een bijzondere kerst, omdat we die allemaal door corona in kleine kring moesten vieren. Geen ouders, kinderen, tantes of schoonfamilie over de vloer. En ook geen discussies of het nou weer gourmetten of toch een 6-gangen diner moest worden. Geen gekibbel over de hapjes. Geen ongemakkelijke stiltes. Geen politieke discussies of emotionele uitbarstingen. Kortom, lekker overzichtelijk en eigenlijk helemaal niet zo erg. Want kerst met de familie is soms best wel een opgave. En ik was niet de enige die er zo over dacht. Mijn collega Jantine Stoel vond het ook niet erg dat kerst met de familie niet doorging. Jantine en ik kunnen gelukkig met onze familie door één deur. Maar gekibbel in het gezin, dat is ons ook niet vreemd. Kerst is een momentopname. Een soort snelkookpan voor alles wat er onderhuids speelt. En na zoveel jaar zijn dat nogal wat opgebouwde emoties. Herinneringen, misverstanden en onuitgesproken zaken. Met je familie ben je immers verbonden. Vrienden kies je, maar familie niet. En voor ruzie in de familie kies je al helemaal niet. Ik ben Alice de Bruin en samen met Jantine Stoel maak ik de podcast We hebben ruzie. Voor Omroep Max en NPO Radio 5. Ja, dat is hoe We hebben ruzie begint. Ik dacht, ik zoek een gezellig onderwerp uit, want ja, kerst is weer in zicht. En families komen weer bij elkaar. En dat is natuurlijk een snelkookpan, zoals Ellen hier zegt, voor problemen. De barstjes die versnellen, die verschijnen eerder onder druk. Snel de tweede podcast van Alice de Bruin. Vorige week hadden we er ook eentje. Ja, dat soms loopt het zo. Ja, ik hoop niet dat we er ruzie over krijgen, Vincent. Nou, dat hoop ik ook niet. Nee. Ik denk het niet. Nee. En ik vond het wel eigenlijk een heel goed idee. Een origineel idee om een podcast over ruzie te maken. Het is op een bepaalde manier een soort true crime. Want het gaat over echte problemen en echt leed. En sommige mensen vinden het gewoon heel fijn om in het leed van anderen, nou ja, zichzelf te herkennen. Of daarmee mee te leven. En de podcast zit best wel goed in elkaar. Dus ik vind dat met heel veel respect. Want het is natuurlijk lastig, hè, zo'n familieveten. Of een familieruzie. Dat, ja, die familie gaat het waarschijnlijk ook luisteren. Dus zeker als een probleem nog niet opgelost is. Of als het gevoelig ligt, dan is dat best wel een risico om aan zo'n podcast mee te doen. Maar ook wel, dat is ook wel weer een klein beetje het manco, wat mij betreft, van deze podcast. Dat, omdat het zo gevoelig ligt, want de podcast bestaat uit gesprekken met experts en iemand die zijn of haar verhaal vertelt. Iemand uit de machtgemeenschap. Ze beginnen met te vertellen dat ze hun eigen familiegeheimen niet gaan blootgeven. Ja, dat vond ik zo jammer. Dus de makers, die gaan niet met de billen bloot. Dat zeggen ze al van tevoren. Nee. Ja, maar vind je dat wel moet? Nou, omdat ze het zo... omdat ze de podcastserie er helemaal mee beginnen van ja, wij gaan niet onze eigen familieruzies bespreken, werd ik alleen maar des te nieuwsgieriger naar het... Er is geen olifant in de kamer, nou dat zie je een olifant. Maar dat is toch eigenlijk heel slim? Want doordat zij dat zo doen, ging ik zelf ook nadenken van, zou ik in zo'n podcast willen met, niet dat ik een familieruzie heb, maar zou ik het doen? Ze maken het invoelbaar dat echt heel gevoelig ligt. Ja, maar het kan ook zo zijn, want ze zegt al, we kunnen met onze families door één deur. Dus het zou best kunnen zijn dat hun familiegekibbel eigenlijk gewoon niet het waard is om... Dat is niet ernstig genoeg, want het verhaal wat ze daarna geven met die vrouw, met de dochter die behoorlijk corona-angstig is geworden, of heel erg corona-angstig is geworden, dat is wel een hele mooie casus. En de Else Marie van de Ehrenbeent en Pont, hoe heet Pont van zijn voornaam? Steven Pont, die daar tussendoor zit. Met het kluwen gezin en het loszand gezin. Dat is heel interessant en dat geeft heel veel inkijk. En die casus van die vrouw is ook heel goed. Ja, we kunnen de casus wel even... Laten we die eens even horen, laten de casus. Ik heb hier een stukje uit de casus. En ja, casus. Het verhaal is dus ook dat deze in corona onder... Ja, dat is eigenlijk de aanleiding dat het echt mis is gegaan. Ja, dat is ook het thema van de aflevering. Want elke aflevering heeft een thema. En dat kan zijn naar het gerechtshof, mantelzorgen en dus corona. Ja. Wie besliste op zo'n leeftijd nog om met je moeder te breken? Ik kan me nog voorstellen dat je dat zegt als je 18 bent van ga weg uit mijn leven... En dan zeg je, ja joh, is goed. En dan komen ze wel weer terug, of jij gaat terug. Maar niet op deze leeftijd, met zulke volwassen kinderen. En ik dacht, nee. En hoe is dat afgelopen dan? Ik ben heel emotioneel geworden. En ik heb ook, ik kom mezelf uit een gezin, uit een groot gezin... waarin wij een zeer hechte band hebben met elkaar. Dus waarin ik altijd een onvoorwaardelijke acceptatie heb gevoeld. Zowel van mijn ouders als van mijn broers en zussen. Ik kan mij niet voorstellen dat je dat niet voelt naar je ouders toe en niet naar je kinderen. Dat is iets, dat begrijp ik niet. Dat zij op een gegeven moment aangaf om gelukkiger te zijn zonder mij. Toen zei ik, ik begrijp het niet. Ik accepteer jou onvoorwaardelijk, wat er ook gebeurt. Ik begrijp niet dat dat andersom niet is. Wat zei ze toen? En toen zei mijn schoonzoon... dat ik iets niet goed begreep, dat de onvoorwaardelijke liefde van ouders naar kinderen er altijd was, maar omgekeerd niet. En dat heeft, dat ik dacht, dit ga jij niet zeggen. Jij gaat niet over mijn kind zeggen dat haar liefde voor mij niet onvoorwaardelijk is. Dat was voor mij echt een soort nekslag. Dat ik dacht, ik ben er echt helemaal klaar mee. Ja, Vincent, ik ben wel benieuwd wat jij hierbij voelt. Ik ken een aantal van dit soort conflicten tussen ouders en kinderen van vrij nabij. En Hoe nabij wil je dat prijsgeven? Of is dat... Nee. In mijn nabije omgeving. Maar ik voel hierbij dat iedereen hier in zijn eigen waarheid heeft en dat iedereen zijn eigen grenzen stelt. En de adviezen die Steven Pont later in deze podcast nog geeft, zijn wat dat betreft heel erg nuttig. Want het gaat bij dit soort familiekwesties altijd dat eigenlijk iedereen zich opsluit. Mm-hmm. Iedereen radicaliseert, als het ware. En het wordt erger eigenlijk met elk woord en met elk appje. App nooit. Je moet nooit gebruik maken van media als mail of app in dit soort situaties, omdat die geen directe tegenspraak hebben. Dus je appt iets en dat ploft ergens anders neer. En dat maakt de toestand alleen maar veel erger. Altijd bellen. Ja, ik word altijd van dit soort verhalen word ik heel droevig. Omdat het... Het hangt van miscommunicatie aan elkaar. Ja, en dat zijn volgens mij heel veel van die problemen die in deze podcast voorbij komen. Of althans niet in deze aflevering, want dan hoor je maar, hier staat maar één probleem centraal. Maar volgens mij is een hoop daartoe terug te brengen. Dus blijven in gesprek met elkaar juist. Ja. Deze verwarrende kersttijden. Het is altijd eigenlijk wel goed om... Kijk, deze podcast, Alice heeft een beetje een soort stijl, een soort onderzoekingsstijl. Zij loopt eigenlijk gelijk met haar onderzoeksobjecten. Dus ze ontdekt van alles in die podcast. En ze heeft zich een beetje gespecialiseerd in taboe. De taboes bespreekbaar maken. Dat kan de overgang zijn, maar dat kan ook dit zijn natuurlijk. Omdat het nergens wordt zoveel weggemoffeld als in families. En nergens wordt zo niet over dingen gepraat als in families. En dat moet je toch echt proberen te doorbreken. Maar ik weet uit eigen ervaring, ook met mijn familie, hoe verschrikkelijk moeilijk dat is. Er kunnen de ergste dingen gebeuren. En toch is het, dus heb je gisteren even tot hier gezien? Ja, leuk was dat, hè? En intussen denk je, godverdomme. Het kan zo erg zijn. Ja, nee, dat lijkt mij echt de hel. Ik herken het niet, eigenlijk. Wat zeg je? Ik herken het niet. Bij ons wordt wel juist over alles gepraat. Ja, maar jij bent van een hele generatie later dan ik. Dus het zou best eens kunnen dat het intussen veranderd is. Ja, en misschien bouwt dat zich ook op over de jaren. Al die kleine dingen van, nu heeft Milou weer met kerst niks meegenomen voor oma. Ja. Maar allemaal van die opstapelende irritatietjes die tot explosie kunnen komen in 2045. Maar ik denk wel dat gebeurt wel trouwens. Dus dingen stapelen zich wel op en dat komt dan soms op hele onhandige momenten tot ontploffing. Ja, maar ik denk wel dat er nu... Dat generaties na mij, zou ik maar zeggen. Hè, mijn ouders waren nog van net voor de oorlog. Dat de generaties hierna veel opener en gelijkwaardiger met elkaar omgaan. Ja, maar ik denk wat Stan zegt, dat klopt wel. Dat opstapelen, dat zal er wel blijven. En ik vind ook niet dat je altijd alles, elke kleine ergernis meteen bij de ander op zijn schoot moet werpen. Soms kun je ook even over dingen nadenken. Maar als je patroon gaat herkennen, dan kan dat een probleem worden natuurlijk. Ja. Waar ik een beetje moeite mee heb bij deze podcast, is dat het wel een... Als je elke aflevering hoor je eigenlijk best wel veel ruzies uiteengezet worden. Steeds van één kant. Of bijna, of althans, ik heb nog eventjes doorgeluisterd. Lukraak door wat andere afleveringen heen. En hoor je steeds iemand zijn of haar kant van het verhaal vertellen. En dat is toch een beetje beperkt. Maar je weet toch dat dat zo is? Dus, en ja, dat je maakt weet het ook maar wel weer. Want deze podcast zou nog twee keer zo spannend worden als ik ook zou horen hoe die dochter daar tegenaan kijkt. Ja, en weet je wat ze dan eigenlijk zou moeten doen? Dan zou ze dus ze apart moeten interviewen. En dan zou je dat door elkaar heen kunnen snijden. Ja, en als je dat dan vervolgens online zet, dat is echt een recept voor een nieuwe familie weten. Ja, precies. Dat is en daar geheid. Dan een camera op en een podcastmicrofoon. Nee, of het zou wel heel spannend zijn. Of maar onder leiding van, ja, je hebt de bekende podcast van Esther Perel. Zij is relatietherapeute en... psychologen. En zij ontvangt stellen die met een probleem zitten. Ja. En dan gaan ze samen in gesprek. Ik zie zomaar een podcast vormen van Else Marie van den Erepeemt. Ik weet niet, Jan Slachter, als je luistert, organiseer dit. Zij is familiepsycholoog. Ja, ze zit ook in de eerste aflevering. Ja, ze zit ook in die eerste aflevering. En zij kan heel goed de vinger op de zere plek leggen. En zij doet al 40 jaar, houdt ze zich bezig met familieruzies. Dat lijkt mij misschien ook gewoon een hele spannende en interessante podcast. Niet met een diner en limousine. Nee, absoluut niet. Oh, nee. Doe dat nou niet. Hoe heet dat programma ook alweer? Welk programma? Wat met de champagne en de limousines? Het familiediner. Oh, ja. Van ja. De EO. Oh, dat wil ik. Ik heb straks een toepasselijk liedje hiervoor. Ja, geweldig lied. Maar niet voordat we de sterren hebben gegeven. Ik zal zelf even aftrappen. Ik geef deze podcast 4 sterren. Want ik vind dat Jantine Stoel en Alice de Bruin... Het lijkt me sowieso best moeilijk om mensen te vinden die dit willen doen. Maar dat lukt ze. En met die inzichten van deskundigen erbij... Ja, vind ik het een inzichtelijke en ook wel interessante podcast. Dus 4 sterren. Ik geef er 3,5. Ik vind het een hele fijne toon. Ze zijn hele natuurlijke vertellers. En het is interessant. Zeker nu het familieseizoen echt is aangebroken. Ik geef er 4. Alice is een waanzinnig stevige, goed doorwrochte radiomaker. En zij kan dit soort dingen uitstekend te lijf. Men, ja. We hebben er. Ik denk dat heel veel mensen heel veel aan hebben. Ja, en haar toon is ook. Dat vind ik echt heel goed werk. Het is niet problematisch of zwaar of te sensationalistisch. Ik heb het nog opgezocht. Het is wel een woord. Oh. Oh, ja. We hadden het er laatst over. Ja. Het is wat intellectualistisch, maar. Precies. Nee, dus ja. Beetje perfectionistisch van jou. Een beetje. Ja. dat geeft deze podcast een totaal van 11,5 ster. Zal ik nog even een tip meegeven voor de kerstdagen? Ik heb iets geleerd over geweldloos communiceren. Dus als je vindt dat iemand anders iets heel vervelends... Kunnen we gebruiken hier. Dat is echt een goede tip. Als je dus vindt dat iemand anders iets heeft gedaan wat jou dwars zit. Bijvoorbeeld heeft voor de 5e keer je man... heeft voor de 5e keer, of in ieder geval die vrouw of vriendin... het vuilnis niet buiten gezet. Kun je beter dus niet zeggen van, hé, waarom heb je dat nou weer niet gedaan? Maar je moet het bij jezelf houden. Dus je moet zeggen iets van, ja, je hebt het vuilnis niet buiten gezet. En ik merk bij mezelf dat ik daar onrustig van word. Want ik weet niet dan of ik, probeer het bij jezelf te houden. Het weet is je heel wat, makkelijk wat om te Mariska dan altijd maar zegt? Bij jezelf. Mariska zegt, zeg Finn, als jij nou eens even het vuilnis buiten zet... Nou, net alsof er nog iets anders, alsof er een beloning gaat komen, maar die komt dan niet. Een koekje. Oh, dat is ook een hele goeie. Nee, die komt niet. Nou goed, dan gaat stip. Dan gaan we nu, ik zei het al, we hebben een plaatje. Maaltijd van Maarten van Roosendaal. Om even in de stemming te komen. Ja, dat moeten we echt hebben. God! Wat fijn dat jullie er zijn. Zegt mijn moeder... Ja, gezellig, kinderen, zegt haar vriend. En mijn broer zegt, ik was gisteren in Breda. Ik heb het een beetje koud, zegt mijn kleine zusje. Maar dat valt toch best wel mee, zegt haar man, die dus mijn zwager en vegetarisch is. Dat is helemaal niet erg. Dat is een kleine moeite. Dat is een kleine moeite. Ik heb eigenlijk best trek, zegt mijn grote zus, die vrijgezel is. Dat is ook helemaal niet erg. Er zijn wel meer mensen vrijgezel. En als je daar nou zelf gelukkig mee bent, dan is dat juist helemaal niet erg. Juist helemaal niet. Helemaal niet erg. Juist niet. Juist niet erg. Helemaal niet erg. Juist niet. Helemaal niet. Ik was gisteren in Breda, zegt mijn broer. Ja, dat heb je net al gezegd, zegt mijn schoonzus. Die dus mijn schoonzus is. Wat moet ik daar verder van zeggen? Dat is een kwestie van gedogen. Nou, zullen we hem aan tafel, zegt mijn moeder. Ja, gezellig, kinderen, zegt haar vriend. Jongen, moet je nou toch eens even kijken. Ze hebben grote zus, die vrijgezellen zijn maar niet erg. Dat lijken wel garnalen. Nou, zegt mijn moeder, dat zijn ook garnalen. Jongen, mam, hoe heb je dat nou weer voor elkaar gekregen? Nou, zegt mijn moeder, daar heb ik een truc voor. Kijk, je pelt eerst een uitje. Je zet de rauwkost apart. Je laat de ananas uitlekken. Je klopt de slagroom. Je knipt de bieslook. En dan pas doe je de garnalen in een kom. Nou, gepelde uitje erbij. Apart gezette rauwkost erbij. Uitgelekte smaak. Voor mij ook echt al een tijdje geleden. Kijk, zo schrijf je al een avondfilmprogramma. Waar was ik? Uitgelekte ananas erbij, opgeklopte slagroom erbij, verknipte bieslook erbij. En voilà, klaar is Kees. Nou, echt zalig, man. Hartstikke lekker. Ik ben een beetje misselijk, zegt mijn kleine zusje. Nou, dat valt er best wel mee, zegt haar man, die dus mijn zwager en vegetarisch is, kleine moeite. Zal ik dan maar even afruimen, zegt mijn schoonzus, kwestie van gedogen. Ik denk, zegt mijn broer, dat ik volgende week... een Audi ga kopen. Dan ruil ik deze in. Dan hoef ik dan maar even naar de bank. En dan heb ik een Audi. Dat zijn mooie wagens, hoor, Audi's. Prachtige wagens. Schitterend. Schitterende wagens. Jongen. Moet je nou toch eens even kijken, zeg mijn grote zus. Die vrijgezel is helemaal niet erg. Dat lijkt wel een rollade. Nou, zegt mijn moeder. Dat is ook een rollade. Jongen, man, hoe heb je dat nou weer voor elkaar gekregen? Nou, zegt mijn moeder, daar heb ik een truc voor. Kijk, je pelt eerst een uitje. Dan maak je de rollade rondom bruin. Je laat hem 40 minuten gaar worden. En dan doe je hem in aluminiumfolie. In aluminiumfolie? Ja, in aluminiumfolie. God, wie had dat kunnen denken, zeg. Echt zalig, man. Hartstikke lekker. Ja, het is maar waar je van houdt, zegt de man van mijn zusje. Kleine moeite. Oh, Moses. Nou, zal ik dan maar even afruimen, zegt kwestie van gedogen. Ik heb een beetje hoofdpijn, zegt mijn kleine zusje. Dat valt toch best wel mee, zegt kleine moeite. Jongen, zegt helemaal niet erg. Moet je nou toch eens even kijken? Dat lijken wel aardbeien. Nou, zegt mijn moeder, dat zijn ook aardbeien. Jongen, mam, hoe heb je dat dan weer voor elkaar gekregen? Nou, zegt mijn moeder, daar heb ik een truc voor. Kijk, je pelt eerst een uitje. Ik dacht, zegt kwestie van gedogen, dat wij maar weer eens moesten gaan. Ja, wij gaan ook, zegt kleine moeite. Ik ga ook, zeg ik. Mam, was echt gezellig. Was lekker en heel gezellig. Echt zalig en gezellig. En lekker en heel gezellig. Nou, dag! Tot volgend jaar! Jongen. Man, zeg ik tegen mijn broer. Ik dacht dat jij een Audi had. Ja. Stukje inspiratie voor het kerstdiner naar de luisteraars toe. Volgende podcast? Ja, dat is goed. Als ik samen met mijn vader bij mijn oma langs ga, spreken ze altijd Russisch met elkaar. Omdat ik als kind de taal niet ken, klinkt het als een sprookjestaal die langs me heen glijdt, terwijl ik wegdroom bij de plaatjes van kastelen met gekleurde slagroombollentorens die aan de muur van mijn oma hangen. Het lijken plaatjes van sprookjes van ver weg. Sneeuwlandschappen van Peter en de Wolf. Serieus kijkende mannen met lange witte baarden en een staf die Sinterklaas niet zou misstaan. Kruisen met een extra dwarslatje aan de bovenkant en een schuine dwarslat in het midden. Een oude zwarte kolenkachel die zachtjes de woonkamer verwarmt. Kaarsen voor goudkleurige platen met mensen met gouden cirkels om hun hoofden. Een kleedje over de tv. Een dienblad met goud- en zilverkleurig theeservies. Een statige zwarte vleugel. Alleen maar houten meubels. En overal boeken met ingewikkelde titels met rare letters die ik niet ken. Alles ademt hier Rusland. Een kleine enclave op de Klovenisburgwal in het centrum van Amsterdam. Eigenlijk denk ik er niet zo heel veel over na. Ik heb een Nederlandse oma van mijn moeder en een Russische oma van mijn vader. Mijn hele leven lang is er een kettingrokende oude vrouw geweest die in het centrum van Amsterdam van haar riante pensioen geniet. Dat is nou eenmaal hoe het zit. Dat ze met een accent praat, dat ze een niet uit te spreken naam heeft. Nooit heb ik me afgevraagd waarom dat was. Ja, dit was het heerlijke begin van de podcast Baba. Oh, ga je meteen kleur bekennen? Ja, ik vind het heerlijk om zo een verhaal in meegenomen te worden. Ik had het gevoel dat er een soort van sprookjeswereld langzaam opende. De manier waarop hij dat huis van zijn baba, dat is het Russische woord voor oma, zijn of hij is in dit geval Willem Voogd, hoe hij dat omschrijft. Dus dat, ik werd meteen al het verhaal ingesleurd. En het is ook wel, het is een bijzonder verhaal. Het gaat over de oma van de acteur Willem Voogd. Die is tijdens het hoogtepunt van de Tweede Wereldoorlog vanuit Odessa en toen nog de Sovjet-Unie naar Nederland gereisd per trein. Odessa dat al bezet was door de Duitsers. Ja. Ze werkte daar in een Duits lazaret. Een mobiel ziekenhuis. Ja. En is zij voor de liefde naar Nederland gereisd. En, ja, omdat daar een man kwam. Pieter Boon. Dat is dus Willems opa. En dat was, nou ja, dat het, en hij, Willem Voogd, die maakt die reis nu, anno 2021. En dat is een heel leuk kennismaking met Odessa, met Boedapest komen we langs. Wenen is een aflevering en tenslotte weer hier in Nederland. En zo ontvouwt zich langs dat verhaal. Een onmogelijke liefde en een onwaarschijnlijke reis. Ze trekken drie lijnen in. Het is ook een sprookje. Oh, sorry. Nee, ja, het is ook een sprookje, zei ik alleen nog. Drie lijnen. Nou ja, het lijn, de lijn van oma. Dus die in 1944 een helse tocht per trein van Odessa naar Nederland maakt. Er zit een lijn in van, met name in Boedapest, van hedendaagse vluchtelingen. En de lijn van zijn eigen reis. Ja. Kunnen we een stukje daarvan luisteren? Ja. Dobre pozhelovat v Odessu. Welkom in Odessa. In dit archivale materiaal написала эту статью. Ik wil begrijpen waar Baba vandaan komt. Dus neem Tolja me mee naar Sveta, een vriendin van de familie. Ze ontvangt ons hartelijk. Hallo, Masje. Привет, дорогой. Is een klein, vrolijk vrouwtje, halverwege de 60. Die zo uit een hobbitdorpje lijkt gelopen. Ze geeft me een knuffel en bekijkt me goed. Je bent precies je vader, roept ze uit. En geeft me twee ferme kussen op mijn wangen. Eenmaal binnen ratelt Tolja 100 uit in het Russisch. Hij spreekt geen letter anders dan dat. Gelukkig vertaalt Sveta wanneer ik het niet begrijp. Zoals мысленная измена родины. Мысленная. Besides, it was still very difficult times because people were very poor. There was ze vertellen me dat Baba opgroeide in een welgesteld gezin. Haar vader was dokter, waardoor zij kon studeren. Ze wilde eerst naar het conservatorium in Moskou, maar doordat de oorlog uitbrak kon dat niet meer. Dus begon ze aan een studie medicijnen in Odessa. Ze sprak trouwens erg goed Duits. Dit zou haar later nog van pas komen. Ja, tease die al even naar een volgende aflevering of meer informatie over haar. Wat hij slim doet, komt op meerdere momenten dat hij verwijst naar, nou ja, dingen die er toch staan te gebeuren. Hij creëert verwachtingen. Dat is belangrijk, dat is ook slim in zo'n podcast. Want je moet de volgende aflevering ook willen luisteren. En de volgende ook, en de volgende ook. En dan moet elke aflevering op zich ook natuurlijk nog weer een spanningsboog hebben. Ja, want er zit ook nog in deze eerste aflevering zit nog een extra spanningsboogje of een verhaaltje wat er wat mij betreft niet per se in had gehoeven. Namelijk over postorderbruiden vanuit Oekraïne. Hij spreekt met een vrouw die via Tinder ontmoet. Of wat, hij zoekt op Tinder naar mensen om te praten over hoe het is om te daten in Odessa. En dan gaan ze het hebben over hoe Amerikaanse mannen of Europese mannen naar Odessa reizen om daar een vrouw te kopen, als het ware. Ja. Of althans te ontmoeten via een betaalde service. Ja, dat vind ik dus echt geen goed stuk. Nee, het is wel aardig, maar het is een hele het hoort andere podcast. Niet in thuis. Ja. Omdat het verhaal, kijk, het kernverhaal is toch het verhaal van oma. En daar word je zo verschrikkelijk in meegezogen. Dat heeft eigenlijk niets anders nodig. Hè? De aflevering 2, dat hij in Boedapest is en dat hij met de correspondent van de Volkskrant daar praat over de hedendaagse vluchtelingencrisis en dat hij die parallel trekt en dat hij het heeft over Horthy in de oorlog in Hongarije en Orbán nu en wat die gemeen hebben. Dat is zeer interessant. Maar je moet het allemaal inbedden in dat verhaal. En dit eerste gedeelte. Hij is een week in Odessa geweest. Maar we weten, ja, buiten dan dit gesprek. Heeft hij dan met die vrouwen gepraat over die mannen. Maar dat hoort hier niet. Het had er gewoon uitgemogen. Het was helemaal niet nodig. Ik vond het wel leuk eigenlijk. Ik vond het wel leuk dat hij daar een beetje ging zitten daten. Om de vrouwen daar te leren kennen. Omdat hij ook in de voetsporen van zijn opa treedt. Die opa was daar weliswaar niet om te daten. Althans, dat weten we niet. Maar ik denk van niet. In 1944. Nee, dat was een man die was daarheen gestuurd om Oekraïne te germaniseren. Overduidelijk. Was een beetje een foute opa, was dat? Volgens mij zat hij juist in het verzet. Dat komt in de eerste aflevering aan bod. Tegen de Sovjet-Unie, volgens mij. Goed, dat wil ik. Ja, ik weet het niet zeker, Vincent, wat jij hier zegt. Want volgens mij liet hij juist schepen zinken in de haven van Odessa. Ja, dat waren volgens mij Russisch. Maar dat moeten we heel goed uitzoeken. Dit. Ja, voor we allemaal beschuldigingen gaan maken. Dat moeten we heel goed gaan uitzoeken. Anyway, ik had het al gewoon over daten. En jullie beginnen over de oorlog. Daten, ja. De podcast gaat over de oorlog, mevrouw Brandt. Grapje. Nee, maar wat leuk was geweest. Kijk, daar is wat voor te zeggen, wat jij zegt, Milo. Maar ik was nog niet eens uitgepraat. Want dat vind ik dus leuk. Hij doet zijn opa na. Hij kijkt van, wat was er dan zo interessant misschien ook voor zijn opa aan die vrouw daar? En hoe zat dat vanuit hun kant? Hoe zat dat voor zijn oma? Waarom zou zij op zijn man gevallen zijn? En dan kun je dat misschien niet per se één op één leggen, omdat het 70 jaar eerder gebeurd is. Maar ik ging daar wel een beetje meeleven meer. Ik vond het wel een leuke toevoeging. Ja, ik snap de gedachtesprong tijdens de brainstorm van... Ja, dan gaan we in Odessa kijken hoe het is om nu verliefd te worden. Of de liefde daar te zoeken. Maar dan had hij dat zelf moeten doen. Dan had hij zelf gewoon dates moeten hebben. Milou, vertel. Vluchtelingenstromen in kaart brengen, dat vind ik eigenlijk een grotere sprong dan het liefdesverhaal van een opa en een oma. Nee, vind ik niet. Nou, dan verschillen wij van mening. Ja. Kijk, dat liefdesverhaal van oma en opa, dat is mooi, maar... Als hij dan nu die parallel gaat trekken... Nee, dan zou hij eigenlijk zelf daar dates moeten hebben. Dat we dat allemaal horen. Ja, ik had ook wel graag iets meer daarvan gehoord. Namelijk dit is veel te zakelijk dan dit. Want dit is gewoon puur beroepsmatig industriële dates. Nou, dat is een interessante business, maar dat verdient gewoon een eigen podcast. Ja, dat precies. We blijven er wel heel lang bij hangen, want het is uiteindelijk toch een veel bovenal gewoon een hele leuke, interessante tocht, vind ik. Ja. En een geschiedenis. Ja, ik ga hem ook zeker verder luisteren, absoluut. Waar je alles over wil weten. Ja, want het geeft ook een hele Europese geschiedenis. De hele Oost-Europese geschiedenis brengt het in kaart. Super interessant. Ik ben ook heel enthousiast. Ik moet alleen even iets zeggen over de voice-overs. What then? Nou ja, op den duur... Als hij nou gewoon gerijden bijvoorbeeld... Dan zeg je, ja, ik begrijp gewoon niet hoe dit zit. En dan gaat hij van die hele gekunstelde voice-overs... à la Brandt in het landhuis. Hij is ook acteur, Willem Voogd. Ja, maar dat is helemaal niet nodig. Want het zou veel sterker zijn als hij gewoon... Want in het begin doet hij het wel goed. Mm-hmm. Zoals wat we net hoorden in het begin, dat is goed. Dat is neutraal. Maar op een gegeven moment gaat hij er eigenlijk te veel gevoel in leggen. Terwijl alles wat hij opneemt met die correspondent... En zo, en dat spreekt zo verschrikkelijk voor zich. Dat is helemaal niet nodig om dat nog eens om dan zijn eigen verwarring te gaan verbeelden door te. Ik mijn hoofd duizelt van de indrukken. Ja. Het is niet nodig. Echt niet nodig. Nou, goede tip. We gaan sterren uitdelen en dan mag Stan eerst. Ik geef 4 sterren aan deze interessante en mooi gemaakte liefdesgeschiedenis. Ik geef 4,5 ster. Ik geef 4 sterren. Oké, dat is dan een totaal van 12,5 ster voor Baba. Dan gaan we naar de derde podcast. Welkom bij de podcast De Architect. Merel en Tracy praten door. Ik ben Merel Pitt, hoofdredacteur van De Architect. Samen met journalist Tracy Metz maak ik elk kwartaal 4 podcasts waarin we een thema verkennen. Het thema van de eerste reeks is gebouwde gastvrijheid. Daarover gaat ook de printeditie van september. In deze allereerste aflevering praten we door met Francine Hoebe en Charles Ex. Nou Tracy, daar zitten we dan. Je had me bestookt met e-mails dat we samen een podcast moeten beginnen en nu gaat het gewoon gebeuren. Ja, goed idee van mij hè. Nu zitten we hier en met hele mooie gasten. Ja, super. Ik ben onder de indruk hoe snel we dit van de grond hebben kunnen krijgen. Ik ook. Enorm kordaat zijn we. En we zitten nu midden in Amsterdam, om de hoek van het Rijksmuseum op een geweldig leuke locatie. Namelijk het Cosentino City Amsterdam Inspiratiecenter. Voor architecten en designliefhebbers. Cosentino is de leverancier van natuurstenen producten. En heel tof dat we hier onze gasten mogen ontvangen en een podcast kunnen opnemen. Gebouwde gastvrijheid gaat eigenlijk over de vraag: hoe maken we ruimte waar iedereen zich thuis voelt? En als je het hebt over de architectuur, hoe gastvrij dit kan zijn, dan heb je het eigenlijk meteen over publieke gebouwen, want daar is dat een hele belangrijke rol. Ja, zo begint de architect. Vincent, deze heb jij aangedragen. Ja, en wel op inhoudelijke gronden. Omdat ik Francine Hoebe een ontzettend inspirerend architecte vind. Ik heb ooit eens het genoegen mogen smaken om bij haar in New York op bezoek te zijn toen ze bezig was met deze bibliotheek. Oh. Maken ook. En ik vind Tracy Metz een ontzettend leuk iemand. Schrijft ook mooie stukken in NRC. En ik hou heel erg van architectuur. Ik vind het altijd leuk hoe men dat in woorden probeert om te zetten. De gebouwde omgeving. Ja. De gastvrij gebouwde omgeving in dit verband. Dus ik was heel benieuwd hoe dit zou gaan in deze eerste podcast. Er zijn allerlei technische dingen. Ze moeten eigenlijk gewoon meer microfoons hebben. Want ze hebben nu, ze zijn niet goed gelijk. Dat blijft in de tweede aflevering overigens ook zo. Dat er te veel niveauverschil tussen de verschillende sprekers blijft. Wat bedoel je daarmee? Dat het in volume... In volume, ja. Ja. Daarbij komt ook nog dat deze Merel nog veel te veel voorleest. Ze moet er echt gewoon even aan werken om het om vrijheid te nemen. Dat wat gezelliger in die zin. Dat ze het gewoon vanzelfsprekender moet brengen. Want je merkt namelijk zodra ze in het interview zitten, dan gaat het veel beter natuurlijk. Want dan ga je op een natuurlijke manier vragen stellen. Maar dat... Ja, qua techniek staat het nog een beetje in de kinderschoenen. Ja, qua techniek moet het nog echt, echt groeien. Moet echt verbeteren. Maar wat ik ben even geïnteresseerd, Vincent, in jou. Hoe ervaar jij een gebouw als jij er binnen loopt? Voel jij of iets architectonisch goed in elkaar zit? Of? Ja, nou, vaak wel. Kijk, je bent in een ruimte. En een ruimte, en zeker die dingen die Francine Hoebe doet, dat is het gebruik van de ruimte voor de mensen die er komen. Dus een gebouw moet eigenlijk als een soort omhulsel om je heen zitten. En daar heeft ze die bibliotheek ook helemaal op ontworpen. En zij legt dit buitengewoon nauwgezet uit in deze podcast. Hoe ze dat heeft gedaan en hoe ze vides heeft gecreëerd. Hoe ze het transparant heeft gemaakt. Hoe de elementen in het gebouw zijn. Want het was al een bestaand gebouw en dat hebben ze heringericht. Wat ik heel interessant vond is hoe zij vertelt dat een star architect die zou misschien een hele chique ruimte ervan maken, maar zij denkt heel erg na, vertelt ze van ja, een tiener die wil niet via dezelfde ingang als de kinderafdeling naar de boekafdeling, dus dan moet je daar een apart gangetje voor maken. Of ja. Er komen ook veel zwervers naar de bibliotheek, omdat het een openbare ruimte is. Nou, dan moet je daar ook voor faciliteren. Er zijn ook douches voor daklozen bijvoorbeeld. Ja. En hij is ingericht op die groepen mensen inderdaad. Ja, ik heb nog een fragment. Ik vond ook nog wel interessant hoe mensen reageren op het gebouw. Terwijl ik denk, ja, je kan het eigenlijk niet in gebruik zien nog. Maar je moet je toch voorstellen dat schreef iemand, een journalist uit New York, dat heel veel bibliotheken bijna architectonische hoogstandjes aan het worden zijn. En eigenlijk niet meer overgaan wat een bibliotheek is. He, maar meer van wie maakt het gekste gebouw of zo. Terwijl ik denk, ja, soms moet je gewoon... Jou gaat een bibliotheek over? Nou ja, ik moet weten waar ik moet schreeuwen en waar ik stil moet zijn. als architect, waar ik expressief moet zijn en waar ik gewoon heel rustig en lief moet zijn. En ik denk dat die mix in dit gebouw in New York, waar ik toch heel trots op ben. En het is ook echt anders dan Washington en Birmingham. Ja, ik vond dit wel een interessant stukje, omdat ze zegt dus eigenlijk, ja, eigenlijk zijn architecten zijn maar van alles de meest indrukwekkende, imposante gebouwen aan het maken, om er indruk te maken op de bezoekers of de kijkers. Terwijl je eigenlijk ervan uit zou moeten gaan dat het een bibliotheek is. En hoe moet een bibliotheek eruit zien? Nou, je bent als architect, vindt zij, heel erg dienend. Dus je moet iets maken waarvoor het is. Je moet inderdaad, ja, wat ze zegt, ik moet weten waar ik moet schreeuwen en moet fluisteren. Maar dat vond ik een hele interessante trend. Want eigenlijk, ja, krijgt de samenleving dus gewoon de gebouwen die het verdient. Als wij allemaal een beetje schreeuwerige types zijn architecten die indruk willen maken. Nou, kijk maar naar de nazi-architectuur. Kijk mij nou gebouwen. Ja, nee, dat is waar. Kijk maar naar die onder het nazisme werden ontworpen. En enorme, potserige, pompeuze. Ja. En leuk om te zien dat gewoon doortrekt naar ook in de architectuur. Er zit ook onze hele cultuur in de gebouwen die we nu aan het maken zijn. Ja, natuurlijk. De architectuur is het uitzicht van onze cultuur. Nou, had ik nog nooit zo bij stilgestaan. Ja. Ja. Nee, dat is waar. En ze is buitengewoon detailistisch. En het is heel zeer interessant. En dat gesprekje met Charles Ex, dat steekt een beetje af, want dat is veel korter. Ja. Nou, dat kon ook wel gewoon zo kort. Vond ik veel minder interessant ook. Ja, je bent in het depot geweest, hè? Ja, ik was toevallig deze week in het depot. Want Charles Ex is de directeur van Boijmans van Beuningen. Ja. En ik vond het een indrukwekkend gebouw. En hij benoemt ook in de podcast dat het geen museum is. En dat is het ook echt niet. Terwijl ik toch een beetje met museumverwachtingen erheen ging. Dus daarom was ik een beetje in de war in het begin. Maar het is hartstikke bijzonder. Ja, ik wil er toch graag heen. Ik ook, absoluut. Maar ik vond het ook niet nodig eigenlijk in deze aflevering. Ik dacht, waarom moeten die allebei... Ja, of los of bij elkaar. Want het waren nu echt twee losse gesprekken. Ja. Ik dacht, Francine Hoebe en Charles Ex, die overigens ook nog eens gaan samenwerken voor de verbouwing van het gewone Boijmans. Ja. Die zouden ook nog eens heel erg interessant met elkaar in gesprek kunnen. Dus het voelde ook alsof ik naar heel veel gemiste kansen heb geluisterd. Maar ik heb wel met veel interesse en plezier geluisterd. Ja, nou, dat heb ik eigenlijk ook. Sluit ik me bij aan, Stan. Ik ook, want het gesprek was zo natuurlijk. Wat ze, zeker met Francine Hoebe. Ja. Ja. Sterren. Ja, ik doe er toch vier. En dit is heel erg op inhoudelijk. Maar er moet echt verbeterd worden. Die Merel-Pitt moet ook beter gaan articuleren in de voice-overs. Ja, ik ga dan iets zuiniger zijn. Ik doe er 3,5. Ik doe er ook 3,5. Haal er een producer bij. Gooi het format nog een beetje om. Maar blijf wel zo lekker goed op de inhoud. Kijk, constructieve tips van Stan Putman. Juist. De laatste rubriek. Luisteraar. Ja. Oh ja, en de vorige podcast die kreeg in totaal 11 sterren. De architect krijgt 11 sterren. Oh ja, 11 sterren. Ja, een luisteraar. Hallo Vinkers, hier Jan Volksma uit Noord-Brabant. Ik wil jullie graag wijzen op een gloedje nieuwe podcast. Zo nieuw dat ik hem zelf nog niet eens gehoord heb. Ik bel dit door op de dinsdag, maar hij komt pas over 2 dagen op de donderdag in de lucht. En dit is een podcast over Dries van Kuik. Dries van Kuik, nog nooit van gehoord, maar hij is meer bekend onder de naam Colonel Tom Parker. En dat zegt misschien de ouderen onder jullie wel iets. Dat is namelijk de manager geweest van Elvis Presley. Als je dat niks zegt, dan moet je er niet naar gaan luisteren. De podcast gaat heten Het Geheim van Colonel Parker. Het gaat over de man die de zaken van Elvis Presley regelde. En het was een Nederlander en er is heel weinig over bekend. Dus het is nu al, voordat ik hem heb geluisterd, nu al intrigerend. De podcast werd gemaakt door Lambert de Bruin. Ook wel bekend van de Showbizmoord en Mathilde's Mysterie. De Moord op de Indiaan, andere podcast. En door Babs Assink, de samenstelster van RTL Late Night. Dus alle redenen om te gaan luisteren. En ik ben ook, net als jullie, heel erg benieuwd. Bedankt. Ja, wat een ronkende aankondiging van het geheim van kolonel... Voor iets wat hij nog nooit had gehoord, Parker. Precies. With eyes that hide the man within, you see see behind the eyes of other men. Nou, in ieder geval heeft die man zichzelf onterecht verrijkt over de rug van Elvis. Laten we het wel zo zeggen. Dat is wel het geval. As long as I was with Elvis Presley, I never was involved with what songs he was going to record. He never asked me, should I do this or that? Het is absoluut een mythisch figuur geworden. Geboren in Breda, dan opeens verdwenen uit Nederland, duikt op in Amerika en duikt dan op bij Elvis Presley. And now you're standing alone at the crossroads of your mind. You left your yesterdays behind. But which road leads you to tomorrow? Charlie. Dit is Het Geheim van Kolonel Parker. Een zoektocht naar het verhaal achter de Nederlandse manager van Elvis. Lammert de Bruin en ik, Babs Assink, gaan op een roadtrip door Nederland en Amerika. We gaan terug naar de glorietijd van Elvis en zijn mysterieuze manager Tom Parker. Nou, heerlijk muziek wel, toch? Ik hou helemaal niet zo van Elvis, maar ik vind dit wel leuk. Pam, padam, pam, pam. Die muziek zat hier goed onder. Begin! Ja. Sowieso zit de muziek heel goed verwerkt in de hele podcast. Het geeft echt sfeer. Het is een soort roadtrip. Het moet ook wel, natuurlijk, bij een podcast over de manager van Elvis. Ja. Dat is, maar dat werkt heel goed. Ja. Dat wel. Dat wel. Die Tom Parker. Ja, ik weet eigenlijk mijn hele leven al dat die bestaat zo'n beetje. Wat was jouw idee van hem dan? Het mysterie ik ben nu nog niet zoveel. Ik ben nog niet zoveel wijzer geworden, want ik wist er al vrij veel van. Ik vond het bezoekje uit Breda aan Breda erg leuk. Daar beginnen ze. Kwestie was van nog gedogen. In Breda gisteren. Moeite, kwestie van gedogen. Ze beginnen in Breda en dan gaan ze het hebben over... Weet jullie wat van Gent en Loos is? Ja, dat is een vrachtwagenbedrijf. Ja, dat was een transportbedrijf. Ja. En daar werkte de vader. Maar wij spreken dus, deze Tom Parker was in 1909 in Breda geboren. Zijn vader werkte bij Van Gent en Loos. En Tom Parker is begonnen met de transportpaarden van Gent en Loos dresseren. En daar maakte die dan kunstjes mee, weekendvoorstellingjes mee. En dan mochten de kinderen komen kijken. En daar vroeg hij al geld voor. Dus zo'n soort mannetje was dat al. En op een gegeven moment is hij dus naar Amerika gegaan. Zijn familie is hem heel lang kwijt geweest. Wist het totaal niet waar hij was. En toen herkenden ze hem opeens in de Rosita. Dat was een tijdschrift. Herkenden ze hun eigen broer naast Elvis. Ja. Nou wat. Ja. Dries van Kuik. Dries van Kuik. En wat ook nog wel een echt grappig element is, is Lammert de Bruin, die is echt mega fan van Elvis. Die heeft dus van alles. Die heeft stukje hek van Graceland. Ja, een niet-machine waarmee die de dingen... Niet-machine van Tom Parker, waarmee de contracten van Elvis... Ja, dus dat is echt, hij is echt... Dat is wel een heel grappig element, want dat voegt ook wel iets toe, vind ik, aan deze hervertelling van een geschiedenis. Ja. Want ze zeggen, we gaan op zoek naar het mysterie achter Tom Parker. Maar ik heb in de eerste twee afleveringen nog niet... Ja, er komt niet echt een mysterie. Ze spreken vooral veel mensen over hem. Het is een beetje zelfs als met het mysterie van Mathilde. Ah, ja. Ja, het is gewoon een hervertelling. Ja, maar het is een hervertelling. Ik hou helemaal niet van Elvis. En door Lammert ben ik wel echt benieuwd. Dat enthousiasme, dat spat van je door de Maar door begon je oortjes. Het je ook niet een beetje te irriteren op een gegeven moment? Omdat het zo lang duurt? Nee, het ging me echt niet irriteren. Nee, ik vond het juist wel leuk dat ze een keer lekker de ruimte er ergens voor nemen. Oh, en ook het roadtrip idee, wat ik ook irritant kan vinden. Van, ik ga nu door deze deur heen. Deur dicht. Ze hadden het heel slim gemonteerd of zo. Het stoorde me helemaal niet. En het enthousiasme, ook als hij die hoed niet kan kopen. Jammer. Je hoort het echt in zijn stem. Ik vind het een leuke podcast. Nou, dat is leuk. Ja. Maar ja, wat eraan nieuws is. Elena Nash heeft een boek geschreven. Elvis en de kolonel. En daar staat eigenlijk alles wel in. Volgens mij wat er bekend is. Zij heeft ook nog uitgevonden dat Parker ontslagen was uit het leger vanwege psychopathisch gedrag. Dat was nieuw, dat heeft ze na zijn dood boven water gekregen. De titel kolonel heeft hij gekregen van Jimmy Davis, gouverneur van Louisiana. Het is natuurlijk, dit is inderdaad wat je zegt, Stan. Het is een hervertelling. En, nou, maar ze spreken ook Ad van Kuik, familie van. Ja. Ja, okay. Ook, ja, maar dat, die zegt ook gewoon alles wat er al is. Maar dat geeft niet, want er heel veel mensen weten helemaal niet dat dat er is. Zullen we daar even naar luisteren, naar Ad? Ja, doen we even, Ad. Dear Ad van Kuik Jr., your letter received. Please do not write again till we have advised the others of this request that have been written, as these letters are getting into the fan club and other hands and perhaps do not understand this. En zo gaat hij nog een eindje. Met andere woorden, hij wilde, zo gaat hij nog een eindje verder. Hij wilde niet dat de familie brieven ging dat schrijven. Dat de fanclub of dat er in Amerika mensen mijn brief lezen. Hij was kennelijk bang dat er toch ontdekt zou worden, ja, hoe zijn ware identiteit was. Ik zie nog één zin, die valt mij dan meteen op. Believe me, Mr. Parker feels for you and all the other members of your family the same as you must feel. So bear with us and we will try to help in some way to at least make up for any mistakes someone may have made without meaning to do so. Ja, hij wekt de indruk dat hij bang is dat het in de publiciteit komt. En ja, en waarom zou hij dat nou? Waarom zou hij er bang voor zijn? Ja, ik wil het wel weten. Ja, maar dat triggeren ze dus de hele tijd. Maar volgens mij, en misschien moet ik dan tot de laatste aflevering komen, komen er geen antwoorden. En dat vind ik een beetje jammer. Dus en het niet. Is heel erg uitgesmeerd. Maar in die eerste twee afleveringen denk ik al, come to the point, het mag wel wat bondiger, wat meer vaart erin. Want dan is het ook voor de niet-Elvis-fans, want ik vind Elvis eigenlijk helemaal niks aan, ook de moeite, wat meer de moeite waard. Ja, nou, het wordt leuk als Constant Meijers gaat spreken over Tom Parker, die over de rug van Elvis geld verdiend heeft en dat Elvis eigenlijk een soort dancing bear was van Tom Parker. Want Tom Parker, dat moeten jullie niet vergeten, dat is wel, die is uitgeroepen tot grootste popmanager ooit. En hij heeft een hele nieuwe manier van management voor bedacht. Die eigenlijk uit het circus had. Hij ging altijd het circus vooruit en dan kondigde hij dat aan met radiooptredens en met billboards en zo. En dat heeft hij dus op Elvis toegepast. Dus hij was in het management van de popmuziek was hij een waanzinnig vernieuwer. En hij speelde zelfs in op de mensen die niet van Elvis hielden. Hij liet buttons maken. Buttons met I Hate Elvis. Yeah. Ja, misschien moet ik die button kopen. Super slim. Nee joh, wat vind ik? De begin Elvis met de Jailhouse Rock en Hound Dog en zo. En Blue Sweat Shoes, dat is wel leuk. Ja, oké, ik ben geen hater, maar ik vind er gewoon niet zoveel aan. Nou, weet je wat? Nee, maar de latere Elvis is zo erg. Ja, we gaan sterren geven. Oh. Sorry, Vincent. Waarom ik? Jij wilde nog even filmineren op de latere Elvis, maar daar krijg je geen. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Ik geef 3,5 ster, want ik vind hem toch wel lekker doorluisteren. En ik wil het ook wel weten, want nu gaan ze naar Amerika, dus ik wil wel weten hoe dat daar dan gaat. Nou, we gaan het meemaken, Stan. Ik geef er 3. Misschien was ik net een beetje negatief, maar er mag gewoon wat meer vaart in. Mm-hmm. Oké, ik geef 4 sterren. Ik vond het leuk. En ik vind, neem me ook maar een beetje de tijd. Ik vind het, die sfeer met die muziek erin en het, alles wat ze eromheen hebben gemaakt. Maybe I didn't hold you for as good as I should have. Heeft de notaris alles bij elkaar opgeteld, de sterren? Ja, de notaris heeft alles bij elkaar opgeteld. En zij is van plan het mede te gaan delen. We hebben de laatste plek 10,5 ster heeft gekregen Het Geheim van Colonel Parker. Is het nou Colonel of Colonel? Ja, dat is Amerikaans versus Brits volgens mij. Ja, je moet Colonel is geloof ik Amerikaans. Oké, dan hij was duidelijk. Colonel, toch? Nee, in Amerika heet hij Colonel. Ja, en in Nederland zeggen we ook Colonel. Of is het dan weer luitenant? Dit Colonel is met een C. Hè? Dus dat is wel de Amerikaanse variant. Maar goed, 10,5 ster. Ja, 10,5 ster. Okay. Daarna hebben wij De Architect met 11 sterren. Ja. De tweede plek gaat naar We Hebben Ruzie met 11,5 ster. Ja. En op de eerste plek is geëindigd De Oma van Willem, Baba. Met 12,5 ster. All right. Nou, dat was het. Dat is een goede uitslag. Het is altijd een goede uitslag, vind ik. Ja, maar we zitten hoog deze week. Ik kom echt op dat we altijd toch we zitten heel hoog, want dat je met 10,5 ster vierde wordt. Ja, dat is niet gek. Het lijkt wel 2 voor 12. Ja, en misschien zitten we al een beetje in ons hoofd bij de kerstgedachten. Nee hoor, ik ben echt meedogenloos. Kerststerren. Kerststerren. Ja, ik er is ook een hele mooie kerstlp van Elvis. Oh, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Prachtig, Elvis met kerst. Oh, ja, Elvis liederen. Na nu kunt u luisteren naar het NOS Journaal van 2 uur. En daarna naar Nachtzuster. Oh, en wij zijn er volgende week weer. En dan zijn we nog dichter bij kerst. Doei. Doei. Ja. NPO Radio 1.